Everything sounds better with you. Love might bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds better with you. Love might bring us back together. David en Talk to Me bij Radio 538. Welke belangrijke levenstip heeft Rick deze week geleerd van iemand uit de Tweede Kamer? Allerbelangrijkste tip was... Ja, daar komt hij. En dat is eigenlijk een tip voor iedereen. Ja, wat de tip is en van wie hij deze kreeg... je hoort het binnen nu en 6 minuten in het beste van de 538 ochtendshow. Oh, Jesus en Zee. Onderweg voor je naar Bruno Mars. Dit is Marry You. It's a beautiful night.

your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I know that I can't live without you. So baby, stay. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing, I told you that I never would, told you I'd change. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. Oh, I need you to stay. Justin Bieber en The Kid LAROI, Stay bij Radio 538. Hey, deze maandagochtend dan start de waanzinnige uitdaging die sponsorloper Jeroen is gestart. Namelijk 538 kilometer hardlopen voor de 538 ochtendrun. Maandag tot en met vrijdag loopt hij 100 kilometer per dag op een loopband in de studio van 538. Maar naast hem is nog een loopband vrij. Daarop kan jij lopen en dus ook geld ophalen voor de 538 ochtendrun. Plekken zijn schaars, dus meld je snel aan via 538.nl/run. Face.